Ром 5 дугаар бүлэг. Тиймээс итгэлээр зөвтгөгдсөн бид бидний эзэн Есүс Христээр дамжуулан Бурхантай эвлэрсэн билээ. Мөн дотор нь зогсдог энхүү нэгүүлсэл рүү бид түүгээр дамжуулан итгэлээр орох боломжтой болсон бөгөөд бид Бурханы алдрын найдварт баярлдаг. Түүгэрч барахгүй мөн зовлонтой дэм баярлдаг. Учир нь зовлон зүдгүүр нь төвчээрийг, төвчээр нь туршлахтай байхыг, туршлахтай байх нь найдварыг төрүүлдэг. Найдвар нь урам хугалдаггүй. Учир нь бидэнд өгөгдсөн ариун сүнсээр дамжуулан Бурхны хайр бидний зүрхэнд цутгагдсан байдаг. Бидний сул дорой байх үед Христ тогтоосон цагт Бурханлаг бус хүмүүсийн өмнөөс үхсэн билээ. Зөвд хүний төлөө хэн нэгэн хүн бараг үхэхгүй. Харин сайн хүний төлөө бол хэн нэгэн хүн үхэхээр зүрхэлж магадгүй юм. Гэвч биднийг нүгэлтнүүд байхад л Христ бидний төлөө үхсэн. Үүгээрээ Бурхан биднийг хайрлах хайраа харуулсан юм. Тийм дийдүгэ түүний цусаар зөвдгөгдсөн бид. Тэр тусмаа түүгээр дамжуулан уур хилэнгээсч аврагдах болно. Учир нь хэрэг бид дайснууд байхдаа хүүгийнх нь үхлээр Бурхантай эвлэрүүлэгдсэн юм бол тэр тусмаа бид түүний амиар аврагдах болно. Зөвхөн үүнд ч биш. Мөн Бурхны дотор бидний эзэн Есүс Христээр дамжуулан баярлан хөөрдөг. Түүгээр бид идвэ эвлэрлийг авав. Тиймээс нүгэл нь ганц хүнээр ертөнцид орсны адил үхэл нь нүглээр дамжуулан орж ирэв. Тэрчлэн бүгд нүгэл үйлдсэн тул бүх хүмүүст үхэл тархав. Учир нь хуйлаас өмнө ертөнцид нүгэл байсан. Гэвч хэрв хууль байхгүй бол нүгэл нь нүгэл хэмээн тооцогдохгүй. Гисэн хэдий ч үхэл нь Адамаас Мосей хүртэл ноёрхсон төдийгүй ирэх байсан түүний дүрс болох Адамын гим буруутай адил байдлаар нүглийг үлдээгүй хүмүүс дээрч ноёрхож байсан ажээ. Харин үнгүй бэлэг бол алдаа зөрчилтэй адилхан биш. Учир нь хэрв ганц хүний алдаа зөрчлөөс болж олон хүн үхсэн бол тэгэх тусмаа Бурханы нэгүүлсэл болон Есүс Христ гэгч ганц хүний нэгүүлслэр ирэх билэг нь олон хүнд бялхагдсан юм. Билэг нь нүгэл үйлдсэн ганц хүнээр дамжуулан ирсэн зүйлтэй ажилхан биш. Учир нь нэг талаас нэг алдаа зөрчлийг дагалдан шүүлтэн ирж ял дунхсан бол нөгөө талаас олон алдаа зөрчлийг дагалдан үнгүй билэг нь ирж зөвтгөлд хүргсэн билээ. Учир нь хэрв ганц хүний алдаа зөрчлөөс болж ганц хүнээр дамжуулан үхэл нь ноёрхсон бол тэгх тусмаа нэгүслийн баялагийг болон зөвхт байдлын бэлгийн бялхалыг хүлээн авахсад нь Есүс Христ гэгч ганц хүнээр дамжуулан амь дотор ноёрхно. Тиймээс нэг алдаа зөрчлөөс болж бүх хүмүүс ял дунсны адил иймхүү нэг зөвхт үйлээс болж бүх хүмүүс амийн зөвтгөлд хүрэв. Учир нь ганц хүний дуулуургүй байдлаас болж олон хүн нүгэлтэн болгогдсны адил түүнчлэн ганц хүний дуулууртай байдлаар олон хүн зөвхт болгогдно. Алдаа зөрчил ихссэн байхын тулд хууль орж ирсэн. Гэвч хаан нүгэл ихссэн байна тэнд нэгүүлсэл улам илүү бялхсан юм. Ингэснээр нүгэл нь үхлээр ноёрхсончлон нэгүүлсэл нь бидний эзэн Есүс Христээр дамжуулан мөн хаминд хүргэх зөвхт байдлаар ноёрхох юм аа.